trandafir crescut la poartă, dar meleana parcă-i moartă. Trandafir crescut la poartă, dar meleana parcă-i moartă. Trece George și-o deșteaptă, trece George și-o deșteaptă. Să mă soror să te aștept, mă. Scoală-lea, n-o să te întreb, să mă soror să te aștept, mă. Soară-te-ne-i cal meu, că mie nu-mi pare rău, mă. Mai la deal de casa ta, măi. Că și eu, măi, Mărita, cu un băiat de seama mea, măi. Și te frânge inima, că mi-ai stricat dragostea, măi.